Doncs miri, dos arguments molt importants. El primer és que d'Hisenda pròpia els catalans ja en tenim. Perquè Hisenda, en el sentit més propi i més autèntic, és el conjunt dels contribuents, en aquest cas, el conjunt dels contribuents catalans. Per tant, el primer missatge en positiu que fem al presentar aquest llibre és que ningú ha d'estar preocupat perquè Catalunya d'Hisenda pròpia ja en té. I no només això, sinó que aquesta Hisenda és més que suficient per finançar el pressupost de despesa d'un estat capdavanter, perquè Catalunya genera prou de riquesa perquè una part sigui destinada a finançar el que fa un estat, ja sigui finançar les seves estructures polítiques, però sobre tot les seves polítiques públiques, és a dir, per finançar les pensions, per finançar la sanitat, per finançar un ensenyament, per finançar una justícia, per finançar una assistència social de qualitat, perquè la riquesa que genera Catalunya és més que suficient perquè a través del seu sistema fiscal, en aquest cas un sistema fiscal propi, pugui exercir com a estat a un nivell que probablement en aquest moment encara no tenim.